haber aldım. Perişan imiş halim, bugün bir haber aldım. Perişan imiş halim, yaktı kendi kendini, kesti bin doğu dali. Kaldı omuzlarına sevdalığın vebali. Bırak onda ağlasın, yüreğini dalasın. Bırak onda ağlasın, yüreğini dalasın. Sevip de ağlamayan kime ümit balasın? Böyle şans, böyle kader, yarın dibine bassın. Aldı benim ahımı, süremez sefasını. Aldı benim ahımı, süremez sefasını. Kendi bırakıp gitti, o çeksin cefasını. Şimdi vursun taşlara, o akılsız başını. Bırak onda ağlasın, yüreğini dalasın. Bırak onda ağlasın, yüreğini dalasın. Sevip de ağlamayan kime ümit balasın? Böyle şans, böyle kader, yarın dibine bassın. Sevdalığın sonu ne olacak bilemem. Bu sevdalığın sonu ne olacak bilemem. İstesem de maziyi yüreğimden silemem. Ben vefasız değilim, o ağlarken gülemem. Bırak onda ağlasın, yüreğini dalasın. Bırak onda ağlasın, yüreğini dalasın. Sevip de ağlamayan kime ümit balasın? Böyle şans, böyle kader, yarın dibine bassın.